La mar me due to dute e la mar me o ma fe pa tu crie que je que se due tarme de no prego de fer la mar me due to dute.